Zapraszamy do salonu. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 6 marca. Minęła 8. Krzysztof Żyblewski przygotował i przedstawi serwis Trójki. Specustawa w sprawie koronawirusa będzie głosowana w Senacie. Komisje Zdrowia i Ustawodawcza są za. W przyszłym tygodniu kolejne badania przejdzie mężczyzna, u którego potwierdzono koronawirusa. Trzy amerykańskie stany w związku z zachorowaniami wprowadziły stan wyjątkowy. Senackie komisje za przyjęciem specustawy o walce z koronawirusem bez poprawek. Senatorowie zajmą się po południu nowymi przepisami wprowadzającymi szczególne rozwiązania w związku z zagrożeniem. Sejm przyjął specustawę w poniedziałek na nadzwyczajnym jednodniowym posiedzeniu. Senackie komisje rekomendują przyjęcie specustawy bez poprawek z zastrzeżeniem, że w przyszłym tygodniu Izba Wyższa rozpocznie pracę nad jej nowelizacją. Mówił o tym szef Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. Powiedział, że wynika to m.in. z uwag zgłaszanych podczas posiedzenia komisji przez przedstawicieli środowiska lekarskiego. Wyłączenie ich z możliwości zakupu na przykład maseczek, płynów dezynfekcyjnych w sytuacji, w której za chwilę może być kłopot z zakupem tych materiałów, jak pokazuje przykład Francji, to oczywiście poderżnięcie gałęzi, na której jest oparty cały system opieki zdrowotnej. Wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot mówił, że stronie rządowej zależy na tym, by ustawa weszła w życie w wersji, która została uchwalona przez Sejm. Każda ustawa może zostać poprawiona. Każdy dobry przepis może być jeszcze lepszy. Nie widzę tutaj większego problemu, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby te przepisy w tym kształcie, który żeśmy przedstawili, żeby one jak najszybciej zaczęły obowiązywać. Ustawa wprowadza m.in. możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny. Pozwala na wypłacanie zasiłków rodzicom przez dodatkowe 14 dni za czas zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zagrożenie koronawirusem i działania prowadzone przez służby były tematem spotkania premiera z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że parlamentarzyści będą teraz na bieżąco informowani o sytuacji. Od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny z najważniejszymi informacjami. Również regularnie, cyklicznie będą się takie spotkania jak to dzisiejsze odbywały, na którym będziemy na bieżąco wymieniać się uwagami i informacjami. Mężczyzna, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, czuje się dobrze, informuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Kierownik oddziału chorób zakaźnych Jacek Smykał mówi, że w przyszłym tygodniu przejdzie badania. Stan leżącego pacjenta jest dobry. Nic się w tej chwili z nim specjalnego nie dzieje. Czeka na to, kiedy będzie mógł pójść do domu. Na razie uważamy, że trzeba poczekać co najmniej 7-10 dni, żeby zrobić badania. Tylko pokazuje, ale niekoniecznie pokazuje z powodu tego, tylko z powodu problemu laryngologicznych. A od środy do zielonogórskiego szpitala trafiło 10 osób podejrzewających u siebie koronawirusa. U wszystkich stwierdzono grypę. Stan wyjątkowy w związku z koronawirusem w trzech amerykańskich stanach. Liczba chorych i izolowanych rośnie błyskawicznie. Kilka tysięcy osób nie opuszcza swoich domów. Tylko w Nowym Jorku liczba zakażonych podwoiła się w ciągu jednego dnia. Burmistrz miasta Bill de Blasio poinformował, że izolację nakazano prawie 2800 osobom. Nowe zachorowania pojawiły się już w New Jersey, w Tennessee, a także w graniczącym z amerykańską stolicą Maryland, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy w ślad za Washington State i Kalifornią. Wciąż najpoważniejsza sytuacja jest na zachodnim wybrzeżu USA. Zmarło tam 14 osób, a chorych przybywa. Władze sprawdzają teraz, czy spośród pasażerów wycieczkowca Grand Princess, niedopuszczanego do lądu od kilku dni, nie ma zakażonych. Śmigłowiec Lotniczej Gwardii Narodowej dostarczył na pokład testy, którym ma być poddanych około 100 pasażerów. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To najbardziej wyczekiwana literacka premiera na Wyspach. Do księgarni trafiła ostatnia część słynnej trylogii Lustro i Światło. Finałowa część sagi opowiada o ostatnich latach życia Thomasa Cromwella, człowieka znikąd, który wspiął się na szczyty władzy, stając się sekretarzem i doradcą króla Henryka VIII. Zaczyna się od egzekucji. Życie traci Anne Boleyn, rywalka ambitnego Thomasa Cromwella. Droga na szczyt dla doradcy i polityka stoi otworem. Koniec to jednak kolejna egzekucja. Tym razem życie traci bohater trylogii. Symetria. Zwieńczenie opowieści o skomplikowanej, niejednoznacznej postaci i o upadku Cromwella w wyniku dworskich intryg. Intryg, w których dotąd się specjalizował. Nie jestem jego kuratorem sądowym ani spowiednikiem. Chciałam tylko rzucić na niego światło. Mówi BBC autorka. Za poprzednie części Hilary Mantel otrzymała Nagrodę Bookera, największe literackie wyróżnienie na Wyspach. Teraz pytanie, czy przejdzie do historii, czy jako pierwsza stanie się trzykrotną laureatką. Zdaniem większości recenzentów jest to jak najbardziej realne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. I oczywiście teraz pora na sport. Mateusz Fusiarz. Proszę się dziś nie zdziwić, oglądając w telewizji kilka wydarzeń sportowych. Będzie można odnieść wrażenie, że to jakiś mniej ważny sparing czy trening. Będą to jednak wydarzenia sportowe z prawdziwego zdarzenia, z tym, że bez udziału kibiców. Z powodu epidemii organizatorzy postanowili odwołać imprezy masowe w Oslo podczas skoków narciarskich Row Air czy biegów narciarskich. Przy pustych trybunach nasi tenisiści w składzie Jerzy Janowicz, Kacper Żuk, Szymon Walków oraz Jan Zieliński powalczą z Hongkongiem o grupę drugą strefy euroafrykańskiej. Ponadto kilka imprez zostało wczoraj przełożonych, m.in. maraton w Paryżu, półmaraton w Poznaniu, kolarski wyścig Strade Bianche czy Grand Prix Tajlandii w MotoGP. Biegły i strzelały biatlonistki, bez kłopotów na szczęście. W Nowym Meście na Morawach udało się przeprowadzić sprint na 7,5 km. Mimo dwóch karnych rund bardzo przyzwoite dziewiąte miejsce zajęła Monika Hojnisz-Staręga. Ja trochę nie wykorzystałam swojej szansy, bo nie miałam jakichś mega podmuchów wiatru, ale myślę, że swoje odpracowałam na trasie. 11 czas biegowy to też daje mi dużo pozytywnych myśli, zwłaszcza po takiej przerwie, bo ostatni start miałam na Mistrzostwo Świata i dochodziłam tutaj do startów treningami, więc tym bardziej jestem zaskoczona tym czasem. Fajnie, że udało mi się być w tym top 10, no i złapać kolejne punkty. Co w piłce? Nie było meczu pomiędzy Napoli a Interem. Oba rewanżowe półfinały Pucharu Włoch, tak jak i wtorkowe starcie Juventusu i Milanu, zostały przełożone. Kiedy ostatecznie się odbędą? Takiej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Grali za to w Anglii i Hiszpanii. Derby County przegrało w 1/8 FA Cup 0-3 z Manchesterem United, a zatem nie udało się Wayne'owi Rooney'owi zatrzymać swojego byłego zespołu. Ale mimo to z boiska Anglik schodził z podniesioną głową. W sumie nie czułem się jakoś wyjątkowo grając ten mecz. United to świetny zespół. Chcieliśmy wygrać, ale to oni awansowali. Mieli po prostu lepszy dzień. Myślę, że remis byłby sprawiedliwszy. Ale co istotne, wielu naszych młodych chłopców zyskało cenne doświadczenie i na pewno nikogo nie rozczarowali. Myślę, że taki mecz mimo porażki pomoże im w rozwoju. Natomiast w Copa del Rey mecz o znacznie wyższą stawkę i ze znacznie większymi emocjami. Granada odrobiła jednobramkową stratę z Bilbao z nawiązką i prowadziła już nawet 2-0 z Atletikiem. Ostatecznie Baskowie zdobyli jednak bramkę i dzięki niej awansowali do finału, a to oznacza, że w starciu o puchar będziemy mieli derby kraju Basków, bo tam czeka Real Sociedad. Takich derbów w finale rozgrywek nie było od 93 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Napisała pani Irena, że jest nareszcie na wolności. To brzmiało niepokojąco, ale nie. Chodzi o to, że jest już na emeryturze i może swobodnie słuchać Trójki, kiedy tylko chce. Pani Ireno, dla pani prognoza. Niestety nie taka bardzo słoneczna, ale na wolności każdy dzień jest miły. Dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu i ten deszcz będzie przemieszczał z zachodu na wschód. Co jeszcze? Poranne mgły, możliwe na wschodzie, ograniczające do 300 metrów, a temperatura Zakopane 3 stopnie, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki 6, podobnie Bydgoszczy i Łodzi. Z kolei 7 w Białymstoku, w Warszawie, Kielcach, Lublinie, w Krakowie, Katowicach 8, w Opolu i Rzeszowie 9, we Wrocławiu 10 i 10 i tyle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. W

sympatyczne skądinąd wystąpienie pana żony nie odebrało trochę panu jako kandydatowi na prezydenta powagi? Myślę, że nie. To jest dla mnie to oczywiście było bardzo wzruszające i miłe, bo takie wsparcie ze strony żony, najbliższej rodziny, no, tysięcy osób, które tam było, jest po prostu ujmujące. Samo tygrysa. Tacy jesteśmy, więc to było naturalne wystąpienie mojej żony, którego ani ja, ani nikt jej nie pisał, więc naprawdę dla mnie to było bardzo miłe i wiele osób też to mi mówi na spotkaniu. Tak jak z wizyty prezydenta Komorowskiego w Japonii, najbardziej pamiętamy szoguna i pan profesor Koziej będzie już na zawsze szogunem, tak po tej konwencji najwięcej mówiło się o tygrysie, ale może... Taki miał być efekt, że nie o programie, tylko o tygrysie. Ja o programie mówię bardzo dużo. Jestem pierwszym kandydatem, który przedstawia całościowy program. Ale taka jest natura internetu, że internet zajął się nie programem, tylko tygrysem. Dlatego trzeba cały czas przypominać o emeryturze bez podatku, o sprawach związanych z choćby ze zmianą prezydentury, jakości prowadzenia, jakości bycia prezydentem ponad podziałami. Przedstawiłem propozycję dotyczącą ministrów z różnych opcji parlamentarnych, dotyczącą powołania, to jest nawet pomysł mojej małżonki, takiej fundacji na rzecz zdrowia, Polskiej Fundacji Zdrowia zamiast Polskiej Fundacji Narodowej, a te sprawy związane z ochroną dobrego imienia powinny być w dyplomacji. Może obok Polskiej Fundacji Narodowej? Nie, myślę, że ona się po prostu nie sprawdziła i trzeba ją zastąpić, a te sprawy dbania o dobre imię to powinna być domena dyplomacji ministra spraw zagranicznych i polskich ambasadorów. Po to ich mamy, żeby dbali o dobre imię Polski na świecie. Może trzeba im zwiększyć budżet na to, ale nie ma co powoływać fundacji, która zajmuje się wynajmowaniem jachtu. Już jest powołana. No dobrze, ale ponieważ ja lubię zwierzęta, to będę się trzymać jeszcze przez chwilę tego szczególnie tygrysa. Koty. No właśnie, bo tygrys jest jednak drapieżcą, zabija, czai się i pręży, a poza tym to nie on jest królem dżungli, więc może jakoś lepiej by pan się scharakteryzował jako przyszły prezydent. Nie, będę sobą i to czyli jednak tygrysem. Będę sobą, będę robił wszystko, żeby łączyć Polaków, przywrócić nadzieję, bo to jest ta idea, z którą startuję w tych wyborach. To jest najważniejszy cel. Czy tak w ramach naprawdę łączenia Polaków zatrudniłby pan w swojej kancelarii prezydenta, bo powiedział pan, że tam różne przedstawiciele różnych opcji będą mieli swoje miejsce. Czy zatrudniłby tam pan Błażeja Spychalskiego? Ja myślę, że on dzisiaj odnajduje się u pana prezydenta Dudy. No ale później, to ja rozumiem, że pan uważa, że będzie pan prezydentem... Na przykład bym Tadeusza Cymańskiego z chęcią zatrudnił. Mm. To by był bardzo dobry minister w kancelarii prezydenta. Mam nadzieję, że mu nie dałem jakiegoś... nie podałem mu ręki, która go za chwilę będzie parzyć. A oprócz Tadeusza Cymańskiego? Nie, myślę, że jest wiele... Kogoś z Konfederacji na przykład? Też są w sprawach związanych z gospodarką. Artur Dziambor bardzo fajnie występował. Myślę, że jest... Czyli ma pan podobny pogląd gospodarczy jak Artur Dziambor? Nie, tylko mówię, że bardzo ciekawie występował w sprawach związanych w niektórych fragmentach związanych z gospodarką. Nie będę dzisiaj wskazywał, to są oczywiście hipotezy, bo najpierw trzeba wygrać wybory. To jest pewna wizja prezydentury, gdzie miejsce będzie dla wszystkich opcji politycznych i to jest różnica pomiędzy tym, co mamy dzisiaj. Panie prezesie, w odwecie, dlatego pytam tego Błażeja Spychalskiego, w odwecie za pana wspomnienie postaci Adriana z popularnego serialu kabaretowego, a także za przytyk pana żony w kierunku pani prezydentowej? Nie było przytyku, była powiedziane, jaką chce być pierwszą damą moja małżonka i co będzie robić, że będzie aktywna. Tak zostało to odebrane jeżeli ktoś to interpretuje, za ten odbiór, tak, to nie jest wina. Ale pan zupełnie nie miał na myśli prezydenta Andrzeja Dudy, mówiąc o Adrianie, tak? Nie, ja odnosiłem się do serialu satyrycznego, który wszyscy znamy, Ucha Prezesa. Jeżeli dzisiaj jest najbliższe Adrian, otoczenie pana prezydenta tak mocno utożsamia bohatera serialu komediowego, humorystycznego, kabaretowego z panem prezydentem, no to jest pytanie o otoczenie pana prezydenta. To jego wina, ale w każdym razie pan został nazwany, przepraszam za cytat, ale takie jest prawo cytatu, popychadłem Donalda Tuska, żeby był pan przez kilka lat i ja chciałabym zapytać, czy już są państwo kwita? Czy sztaby są kwita już po tych wzajemnych przytykach? Pan mówi, że z pana strony to nie jakiś taki Adrian modelowy. Ja nie będę komentował słów pana rzecznika, to pan prezydent powinien się do nich odnieść i to jest jego dzisiaj zadanie. Na razie tego nie zrobił. W kampanii będzie pewnie panu nieraz jeszcze przypominane przeprowadzenie planu podwyższenia wieku emerytalnego oraz planu zabrania pieniędzy z OFE. Czy pan się będzie jakoś do tego odnosił, tłumaczył, przepraszał? Mówiłem już wielokrotnie, więc mogę powtórzyć. Po pierwsze, ta decyzja została podjęta pod wpływem analizy demograficznej. I to była jedna z propozycji, która została przedstawiona. Została zakwestionowana przez naszych rodaków w 2015 roku i nie ma do tego powrotu. Pytanie jest dalej. Czy dzisiejszy rząd zaproponował... Chociaż z demografią nie jest dobrze. Nie jest, właśnie. I teraz druga część. Czy rząd zaproponował coś, żeby były mniejsze obciążenia podatkowe dla młodego pokolenia w kolejnych latach? Czy zaproponował coś, żeby wspierać tych, którzy są aktywni po przekroczeniu wieku emerytalnego? Nie, ale też, jak mówimy o podnoszeniu wieku, to w teraz trakcie kadencji... strategia demograficzna opracowywana. No ale ona na razie nie wypaliła, bo 500 plus efektu demograficznego nie przyniosło. Ale ja to co robili przez 5 lat? Co robili przez ostatnie 4-5 lat? Ale to nieprawda, że efektu nie przyniosło. Przyniosło chwilowy. Tak jak urlopy macierzyńskie przyniosły. Było mniej kobiet w wieku rozrodczym. I w związku z tym Tłustego i Salomon nie naleje. Jasne, no to też nie trzeba było sobie dawać tak może wysoko postawionej poprzeczki i fetować sukcesu, jak był jeden rok czy dwa wzrostu liczby urodzeń. I teraz jest spadek. Mieliśmy ten sam efekt po urlopach rodzicielskich rocznych, które ja miałem okazję wprowadzać. Ale jak o wieku emerytalnym mowa, to wiek emerytalny na przykład dla rolników ciężko pracujących w roku 2018 z dnia na dzień wzrósł o 5 lat i to wbrew trochę prezydentowi Dudzie. Tutaj stanę na przykład w jego obronie, bo on chciał utrzymać te zasady, które dopóki PSL było w rządzie utrzymywało, czyli niższego wieku emerytalnego, ale nie miał siły sprawczej w swoim obozie, bo na komisji sejmowej zostało to zmienione. Ale to pan mówi, że utrzymywało, to już rozmawialiśmy wielokrotnie, że państwo nie mieli siły, no ale byli państwo w koalicji i to... I dopóki to... rządziliśmy, były inne warunki, jak no, rządzi PiS, są inne warunki. Takie... Z dnia na dzień został wiek emerytalny dla rolników podniesiony o 5 lat. Ale to było tak, że on był niższy na pewien czas. Tak. I pan miał nadzieję, że to pozostanie jako trwała zasada. Pan prezydent Duda też, bo zgłosił taki projekt do Sejmu, tylko na komisji jego koleżanki i koledzy z PiSu to zmienili. No więc tu staję w obronie nawet pana prezydenta, który chciał dobrze, ale widać, że nawet jego obóz go nie posłuchał. I rozumiem, że jeśli pan zostanie prezydentem, to będzie pan składał taką inicjatywę do upadłego, nawet nie mając większości w Sejmie, w sprawie wieku. Będę składał różne inicjatywy, również emeryturę bez podatku, który jest projektem obywatelskim. Jak słyszę, że dzisiaj kandydaci innych opcji też to popierają. Wzięli nasz program i zrozumieli. A ile to kosztuje teraz? To jest około 20 miliardów. Wzięli nasz program i przyjęli jako swoje pomysły. Dobrze, że z najlepszych pomysłów korzystają, jak jeszcze czasem podadzą autorstwo. I jak to sfinansować te 20 miliardów? Kilka sposobów wskazujemy również w tym programie. Po pierwsze, rozwój inwestycji. Dzisiaj inwestycje są na poziomie 18-19%. Według planu Morawieckiego powinny być na poziomie 25%. Wzrost inwestycji to wzrost gospodarczy. Szczególnie inwestycje w odnawialne źródła energii, które mogą stać się alternatywą tak naprawdę i dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też wzrostu gospodarczego. Sprawy zbrojeniowe. Bądźmy silni tym, co produkujemy. Większość wydatków powinna być realizowana w polskich spółkach zbrojeniowych, tych spółkach, które w Polsce płacą podatki. Panie prezesie, na pewno będzie pan jeszcze nie raz w tej kampanii, nie mówię, że na spotkaniach z wyborcami, chociaż nie wiadomo, czy będą spotkania, bo koronawirus szaleje. Wczoraj o tym Pewnie będzie pan jeszcze nie raz nazywany tęczowym prezesem. I co pan odpowiada, jak pan jest nazywany tęczowym prezesem? To jest propaganda, która jest rozsiewana, jest nieprawdziwa. To warto prześledzić i moje głosowania, i to, co mówię o obronie wspólnoty, różnych wspólnot. Będę strażnikiem Konstytucji. W Konstytucji jest zapisana wolność religijna, jest zapisany rozdział państwa od kościoła i współpraca państwa i kościołów, bo przecież to są różne kościoły, związki wyznaniowe. A czy potrzebna jest ustawa o związkach partnerskich? Ja takiej nie będę przedstawiał. Mówię o referendum w tej sprawie, ponieważ politycy przez 20 lat tego nie rozstrzygnęli. pani redaktor wielu... Mówi pan o referendum, a niektórzy mówią, na przykład Robert Biedroń mówi, że to jest asekuracja, zasłanianie się referendum. Trzeba powiedzieć, jakie się ma poglądy. Ale to ja mówię, że nie przedstawiam tego, takiej ustawy. Robert Biedroń ją przedstawia. I co z tego wynika, nawet dla jego zwolenników? Czy on ją wprowadzi kiedykolwiek w życie? Czy może jak się odwołamy do głosu obywateli, to przynajmniej będzie jakieś rozstrzygnięcie w tej sprawie, bo ciągle kolejni kandydaci na posłów, na prezydentów, tak naprawdę wszyscy, nawet jak w wyborach samorządowych się startowało, to te pytania od państwa dziennikarzy dostajemy, a nic się w tej kwestii nie zmienia. A jaka była atmosfera wczorajszego spotkania u pana premiera? Szczerze, że jakby było więcej takich spotkań, gdzie dwie godziny można normalnie porozmawiać. Coś wynikało z tej rozmowy? Tak, wynikało. Co? Ja powiem to, co ja zgłosiłem. Ja zgłosiłem kilka rzeczy. Żeby był dostępny sprzęt ochrony dla pracowników na poziomie szpitali, ale również on jest bardzo potrzebny w podstawowej opiece zdrowotnej, w POZ-ach u lekarzy rodzinnych. Bo zgłaszają się lekarze. I to zostało przyjęte, rozumiem. Tak, że mają być uruchomione kolejne linie produkcyjne, są tutaj zabezpieczenia. Prosta rzecz, ulotka w języku ukraińskim. Bardzo dużo obywateli Ukrainy w Polsce posługujących się tym językiem. Kolejna sprawa, zadbanie. I jest zapewnienie, że to będzie, tak? Tak zrozumiałem odpowiedź pana premiera, który to skrzętnie notował, i inni ministrowie. Sprawa bezpieczeństwa w dostępności karetek. Jeżeli jedna karetka jedzie, przewozi podejrzanego koronawirusa, na 4 godziny później musi być wyłączona. Dobrze, wszystkiego nie wymienimy. Ale na koniec tylko przedsiębiorców, bo to było dla mnie bardzo ważne, dla mnie, dla Pawła Kukiza, bo byliśmy razem, zasygnalizowanie, że przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, bo branża turystyczna dzisiaj może przeżywać ogromny regres. Zielone szkoły są odwoływane nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Wiele biur podróży już dzisiaj zgłasza. I co w związku z tym? Musi być wprowadzane rozwiązania z pakietu antykryzysowego, który kiedyś ja miałem okazję przedstawić. Spadek w poszczególnych działach gospodarki, w firmach, rok do roku, jeżeli odnotowujemy, ze względu na koronawirusa, ze względu nie na to, że coś się innego wydarzyło, tylko na właśnie epidemię. Rozmawiali państwo też o wyborach w tym kontekście. Były wzmianki na temat wyborów. Na razie wszyscy prowadzą kampanię. Ale wzmianki takie, że być może trzeba będzie zawiesić spotkania? Nie, takie decyzje, takie sformułowanie nie padło, choć oczywiście pewnie gdzieś w tyłu głowy... A ma pan wrażenie, że ta sprawa będzie wyłączona, sprawa koronawirusa z gry politycznej, bo na pewno nie z kampanii, bo to się w kampanii będzie pojawiać. Czy w kampanii się będzie pojawiać, tylko zależy w jakim kontekście. Z gry politycznej. A proszę powiedzieć, czy jeżeli jeden ze sztabów zarzuca panu doradcy prezydenta, że ma udział w firmie, która dostarczyła testy, to jest polityka czy nie? Dlatego, że te testy po prostu nikt inny nie wiem, w tym czasie... Czy ktokolwiek inny mógł dostarczyć. No więc właśnie nie mógł. No to proszę pytać ten sztab, to nie był mój sztab, więc... Nie, ja pytam, czy pana zdaniem takie no... Nie, zadanie pytania jeszcze nie jest okropną grą to polityczną. Było, to nie było zadanie pytania. Aha, bym na tym miejscu zadał pytanie. To był zarzut, że ludzie z PiS-u i prezydenta zarabiają na koronawirusie. To ja bym w ten sposób nie formułował, bo w tej sprawie jak najwięcej ostrożności, bo każde emocje w sprawie jak wywoływanie jakiejś paniki, jakaś dezinformacji nie służy temu tematowi. Bardzo poważnie do niego trzeba podchodzić, ale ze spokojem. Ale ja muszę jeszcze zapytać. Przepraszam. Dlaczego pan chce koniecznie debatować z Małgorzatą Kidawą-Błońską? Chce pan pokazać, że pan jest lepszy? Ja chcę debatować ze wszystkimi, a wydaje mi się naturalne... Ale naciska pan na debatę z Małgorzatą Kidawą-Błońską, łącznie z prośbą do Donalda Tuska, była żeby to przeprowadzić. Kandydatką na premiera, nie udało się podyskutować. Dzisiaj kandydujemy razem na prezydenta. Jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej, to trzeba zacząć od swojego boiska. Czyli żeby już wyeliminować przeciwników na pierwszym etapie. Dziękuję bardzo. Nie, żeby Polacy mieli prawdziwy wybór. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, Beata Michniewicz. Dzięki do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oto, proszę państwa, 8:30 wybiła. Krzysztof Żublewski, skrót. Ministrowie odpowiedzialni za walkę z koronawirusem mają zdać raport premierowi. Dziś posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi m.in. o podsumowanie ćwiczeń w szpitalach, gdzie strażacy rozkładali polowe izby przyjęć, które w razie pogorszenia się sytuacji mają służyć pacjentom z podejrzeniem zakażenia. 92 osoby są w szpitalach z powodu możliwej infekcji. 490 podlega domowej kwarantannie. Jeden przypadek koronawirusa potwierdzono w Lubuskiem. Ciężarówka wypadła z drogi na trasie S5 na wysokości miejscowości Śmigiel w Wielkopolsce. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać jeszcze pół godziny. Poszkodowany został kierowca. Policja wyznaczyła objazdy. Izrael czekają kolejne tygodnie politycznego impasu. Prawicy brakuje 3 mandatów do większości w parlamencie. Oficjalne wyniki wyborów oznaczają, że 3 w ciągu roku głosowanie nie przyniosło przełomu. Niewykluczone, że koalicję stworzy niezwycięska partia premiera Benjamina Netanyahu, ale centrowy blok niebiesko-biali, wspierany przez ugrupowanie byłego ministra obrony. Za 2 tygodnie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie korupcyjnym premiera Netanyahu. Część parlamentarzystów chciałaby jak najszybciej przeforsować ustawę, która zabraniałaby nominacji na premiera osoby siedzącej na ławie oskarżonych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełłowicz. Negocjacje między Unią a Wielką Brytanią będą trudne, ocenił rzecznik brytyjskiego rządu. O dużych różnicach zdań mówił też główny unijny negocjator Michel Barnier. W Brukseli zakończyła się pierwsza runda rozmów o współpracy w pobrexitowej rzeczywistości. Najbardziej sporne kwestie to m.in. rybołówstwo i warunki konkurowania firm unijnych i brytyjskich. Kolejna runda rozmów 18 marca w Londynie. Strony muszą się porozumieć przed końcem okresu przejściowego, który mija z końcem roku. Państwa OPEC będą wydobywać mniej ropy. W Wiedniu trwa 2-dniowe posiedzenie kartelu. Plan mniejszego wydobycia to odpowiedź na słabnący popyt spowodowany epidemią koronawirusa. Każdego dnia na rynek ma trafiać 1,5 miliona baryłek mniej. Inwestorzy czekają teraz na stanowisko, jakie zajmie w tej sprawie Rosja. Ropa w Stanach jest najtańsza od ponad 2 lat i kosztuje teraz $45,5. Obniżki pomału widać już też na stacjach paliw w Polsce. Za benzynę 95 płacimy teraz średnio 4,87. Hotele tracą gości, klienci biur podróży zrywają umowy, a kierowcy są uziemieni. Wszystko przez epidemię, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Według informacji gazety, poszkodowane firmy chcą się starać o wsparcie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Zimą ciepło, a latem drogo. To była najgorętsza zima w historii pomiarów w Europie, informuje gazeta, powołując się na analizy naukowców z Unijnej Służby Klimatycznej. To może oznaczać, że latem ceny żywności poszybują, a jeśli wiosną przyjdą przymrozki, może nas czekać klęska nieurodzaju. Bezrobocie bez zmian. Na poziomie 5,5%. Takie wstępne dane ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. liczba osób bezrobotnych na pewno nie będzie wzrastała. Jest to spowodowane programami aktywizacji osób, które pozostają w rejestrach osób bezrobotnych, a drugie to to, że gospodarka w dalszym ciągu generuje nowe miejsca pracy. Mówiła wiceminister resortu Alina Nowak. Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się w Wielkopolsce 3,1%. Najwyższa w Warmińsko-Mazurskiem 9,6%. Tą informacją kończymy serwis ekonomiczny, ale Ekonomia w Trójce wróci już za pół godziny na program Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dzisiaj w dalszym ciągu prognoza niekorzystna, jeśli ktoś czeka na słońce, bo na niebie będzie sporo chmur. Miejscami możliwe również są opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Jeśli chodzi o temperaturę w ten pochmurny dzień, no to będzie ona dodatnia głównie, ale tu Darek jak zwykle w tym momencie dnia troszkę zaszalał i myślę, że oczekując na Dzień Kobiet, zrobił taki zestaw, że Kołowęgrowa w Panigrudzu chyba będzie 5 stopni, w Panistrudze koło Ełku będzie ile? 6 chyba, ale on tego nawynajdował. Jeszcze mamy Panienkę koło Jarocina i Pani Górki koło Garwolina, tam będzie 7 stopni. Cieplej z kolei będzie w Paniowicach koło Trzebnicy, tam 9. Za granicą wynalazł Kobieci w Grecji 17. Mamy jeszcze Babeski w Turcji 18. I z ciekawszych Kobiteje Village w Czadzie. No to tam musi być ciepło. 41. Cieplej nawet niż w Pani Burkina Faso, bo tam tylko 40. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę po. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, procesor Intel teraz za jedyne 1399, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bardzo bym chciała prosić pana redaktora Wojciecha Mana, żeby przypomniał wszystkim, że dzisiaj 6 marca jest Europejski Dzień Logopedy i z tej okazji złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście, w związku z tym chciałbym serdecznie życzyć, to słaby żart, najlepsze życzenia dla wszystkich logopedów i dla miłośników logopedii i dla rodzin logopedów. I dla małych logopedziątek. A teraz pora na piosenkę dnia. Trupa Trupa, Invisible Door. chyba piosenka dnia, trupa trupa, a ja mam dwóch żywych, Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dzień dobry panu. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nawet ożywionych, bo... Tak? Tak, bo ćwiczymy nową pieśń, która powstała przed chwilą. Nie jest za długa, nie chciałbym przeciągać, ale może od razu powiem, bo jest, wie pan co, bo ciekawa inspiracja jest. Mnie mianowicie zafascynowała forma hołdu złożonego grupie Monty Pythona przez głowę państwa. Taka inscenizacja, nie wiem, czy pan, powszechnie znanej sceny, znanej miłośnikom oczywiście, cyrku Monty Pythona. I stąd wzięła się ta piosenka zatytułowana Kolejna Olej. I teraz, tak. Wie pan co? Aha, wszystkie życzenia panu przekazałem wcześniej. Zainteresowani. Bardzo dziękuję i odwzajemnia. Tak. Ale pan jest zainspirowany... Bezpośrednio pan na papier to przelał. Przelałem to po prostu, bo nie mogłem się... Z przelewaniem, z olejem to w ogóle jest, właśnie wraca motyw Mistrza i Małgorzaty z tym olejem. Trzeba na głowę uważać trochę jednak. Trzeba. Ale nie zawsze, jak się okazuje, nie zawsze da się uważać na głowę. I ta piosenka... Ja myślę, że ona byłaby komiczna, gdyby nie była tragiczna. To może zagrajmy ją po prostu. Ale jedna rzecz, którą muszę... Krzyś tak. Powiedział mi przed chwilą, że ułożyłem fajny riff. Pan jako znawca... Tak powiedział? Pan, tak powiedział Krzysztof, to jest wielka, to jest pochwała. Wielka. I ja panu już pokażę, bo się nie narobiłem układając ten riff, ale on jest mniej więcej taki. To możemy, Krzysiu, tak? Co, to jest fajny riff. Dzięki! W trąbie rychońskich doniosłe głosy, z peronów końskich prosto w niebiosa, na znak, że znowu tu przy tym torze dziejów parowóz parkować może. Dziejów parowóz. Naczelnik kwity podpisał, pokazywane było w serwisach, więc się przekonać każdy by rad, co podstawiony przyniesie skład. Co podstawiony przyniesie skład jej. W wagonie wata cukrowa, w drugim konina prosto z Janowa, z tanim olejem cysterna wielka, pod każdym kołem żelazna belka. Jest tych wagonów kolejka spora, resztę pokaże się po wyborach. Kolej to bowiem forma transportu, nie dla każdego dostępna sortu. Chcesz poprawy swego losu, odpowiednio głosuj. Poprawy swego losu, idź i głosuj. Yeah. Poprawy swego losu. Yeah. Tak. Podobało mi się takie nawiązanie do dawnych młodych. Moich młodych lat, ten fragment je, który pan włożył. I powiem panu, że gdybym nie znał pana jako człowieka prostego i nieskomplikowanego, to bym się dopatrywał aluzji i podtekstów, ale na szczęście... Na szczęście znamy się. Znamy się i wiadomo, że... Aluzja to nie ja. Nie nastąpiło. No pewnie, bo skąd u mnie aluzja? To było o pociągu. Tak jest. Piotr Bogartek, Krzysztof Kawałko. Niezwykle panu dziękuję. Niezwykle również. Oczywiście. Odwzajemniamy. A teraz Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Góry, fiordy, ryby, narty i jak się zdaje, święty spokój. Tak chyba najkrócej można opisać zupełnie zjawiskowe miejsce, o którym dziś Państwu opowiemy. Artur Paszczak na dalekiej północy w Norwegii założył ośrodek wypoczynkowy w dawnej fabryce przetworów rybnych. Tam właśnie, na miejscu, odwiedził go Mariusz Cieślik. Dlaczego ośrodek powstał właśnie tutaj, w tym rejonie? Czy to chodzi właśnie o to, że tu są setki kilometrów nieodkrytych, nieopisanych gór? Dokładnie tak. Tereny są wprost nieobjęte myślą alpinisty. Śmiejemy się, że jest tutaj terenów do eksploracji dla dywizji alpinistów na następny wiek, a jeszcze zostanie dla kolejnych. To jest zupełnie niebywałe, że jest to w sumie Europa, prawda? Że w Europie mamy taką swoistą terra incognita. Ludzie jeżdżą w Himalaje szukać dziewiczych ścian i dziewiczych szczytów, a tu w Norwegii na północy jest tego, krótko mówiąc, na pęczki. Tutaj na naszej wyspie, gdzie 6 lat temu kupiliśmy zrujnowaną przetwórnię ryb, to tutaj na naszej wyspie są pasma górskie, takie przypominające Tatry, i one były kompletnie dziewicze. Kiedyś, 15 lat temu, młody wspinacz Björkestol wytyczył jedną drogę wspinaczkową, ale nikt nigdy nie wspinał się tutaj w zimie. Myśmy wytyczyli pierwsze drogi wspinaczkowe i to była swego rodzaju sensacja. Amerykański Alpine Journal pisał o tym w tonie jakiegoś wielkiego osiągnięcia niemalże. Mieliśmy dużo, trochę niezasłużonego publicity, ale ludziom się wydaje, że Arktyka to jest nieludzka ziemia. A tutaj, jak widać, daje się żyć, jest zupełnie przyjemnie. Zima jak z bajki o świętym Mikołaju, 2 metry śniegu, minus 2, minus 3, minus 5, to są bardzo przyjazne warunki. No i drugim powodem, dla którego żeśmy tutaj zdecydowali się ten ośrodek otworzyć, jest ten fakt, że Lyngen jest to ziemia obiecana, jest to Mekka skituringu. To jest jedno z najlepszych miejsc na ziemi do uprawiania tego sportu. Warunki wymarzone, zjazdy strome, łagodne, zazwyczaj w idealnych warunkach, z puchem, ze świeżym śniegiem, bez tłoku, w Arktyce, gdzie nad głowami krążą zorze, a w fiordzie pływają wieloryby i setki ryb. Zetknięcie z tą dziką naturą tutaj jest oczyszczające. Wracając do kwestii samych tutaj gór, w samej okolicy jest pasmo górskie, które ma 80 km, czyli tyle co polskie Tatry, a takich pasm tutaj w promieniu, powiedzmy, 500 kilometrów jest kilkanaście, by nie powiedzieć kilkadziesiąt. I niektóre góry tutaj nawet nie mają nazw. Dokładnie tak jest, śmiejemy się z tego. Na naszej wyspie myśmy już ponadawali nazwy kilku wierzchołkom. Jednemu przypominającemu nasz kościelec nadaliśmy nazwę Sieletinden, co oznacza koścista góra. Bardzo się to Norwegom spodobało. Dolinie naprzeciwko, na którą patrzymy, nadaliśmy nazwę Valhalla, sąsiedniej Kryształowa Dolina, bo one wszystkie mają takie bardzo, bardzo proste nazwy. 90% szczytów nazywa się Blotinden z racji tego, że nie ma lepszych pomysłów i mnóstwo wierzchołków jest nienazwanych. O ile jeszcze na wierzchołki te łatwo dostępne były wejścia, bo tutaj turystyka wśród Norwegów jest codziennym zajęciem, można powiedzieć. O tyle szczyty trudno dostępne, o ścianach już nie mówiąc, są w zdecydowanej większości dziewicze. Te gigantyczne góry, które mamy tutaj obok, Alpy Lyngen, proszę sobie wyobrazić, najwyższy szczyt Jekevari 1800 metrów nad poziomem morza, a wyrasta bezpośrednio z wody. I mamy tam mnóstwo ścian o wysokościach do 1000 metrów, dziewiczych zupełnie. Ciekawostka, w 1981 roku ekspedycja mojego klubu, Klubu Wysokogórskiego Warszawa, koledzy dzisiaj już emerytowani, Gierych, Czarski, wytyczyli na jednej ze ścian tutaj w Lyngen najtrudniejszą wówczas drogę, jedyną w zasadzie taką drogę prowadzącą otwartą ścianą. I to do dzisiaj jest, po upływie ilu? 40 lat? Jest to ciągle jedyna droga prowadząca otwartą ścianą. Ma tylko jedno powtórzenie i wśród Norwegów otoczone jest nimbem całkowitej ekstremy. To jeszcze powiedzmy, że jesteśmy 500 km za kręgiem polarnym. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ludzie tutaj przyjeżdżają, a naprawdę nie jest tu łatwo dotrzeć, a jednak przyjeżdżają. Na całej wyspie zameldowanych jest 7 osób, ale ludzie tu przyjeżdżają jeszcze, to jest Mekka wędkarzy. Są jakieś niezwykłe zupełnie osiągnięcia tutaj, choćby widoczne na zdjęciach w waszym ośrodku. Tak, wędkarstwo wędkarstwo tutaj kwitnie mniej więcej od kwietnia do października. No Norwegia wśród wędkarzy jest sławna, to też jest taka mekka wędkarzy, szczególnie tutaj północ właśnie, czyli rejon Troms i Finnmark. Mamy tutaj mnóstwo ryb, przede wszystkim są to olbrzymie łowice dorszy i to są takie dorsze po kilkadziesiąt nieraz kilo, bo największy dorsz, jakiego tutaj złowiliśmy, to miał prawie 30 kg. Mamy pyszne halibuty, czarniaki, czyli tak zwane sejen po norwesku. Mamy zębacze, mamy całe multum ryb. Na dodatek są bardzo zdrowe. Nie ma tutaj żadnych zanieczyszczeń w tych wodach. One są naprawdę krystalicznie czyste. I ryby, no to jest po prostu samo zdrowie. No i największe osiągnięcie tutaj gości ośrodka jest 80-kilogramowa ryba. Ta ryba jest większa od człowieka i dłuższa od człowieka, można powiedzieć. I no, zdaje się, że nawet została zjedzona. W każdym razie wiadomo, że można te ryby jeść, bo sami tutaj próbowaliśmy nawet na surowo. I co jest jeszcze zaskakujące, że Norwegia jest krajem bardzo drogim, a jednak przyjeżdża tutaj cały świat do Was. Tak, przyjeżdża cały świat, przyjeżdża też dużo Polaków, dlatego że doświadczenie pobytu tutaj jest absolutnie unikalne. Znaczy, tego się nie da po prostu znaleźć gdzie indziej. Także zapraszamy do Lingen, jakby ktoś miał ochotę. Z Warszawy tylko 15 godzin, ale krajobrazy są piękne i wcale nie jest zimno. O czym możemy zapewnić wspólnie z Arturem Paszczakiem, który prowadzi tutaj turystyczny ośrodek, a wprost z Lingen pozdrawia Mariusz Cieślik. Dziękujemy. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. I tak, drodzy Państwo, dojechaliśmy praktycznie do końca porannego wydania tej audycji. Ona nosiła tytuł Zapraszamy do Trójki. No i już dziewiąta niedługo. W związku z tym chciałem, jak zwykle, podziękować za korespondencję. Naprawdę dużo listów dzisiaj mieliśmy. Były telefony o bocianach, były SMS-y, także mamy jakieś tam dowody, że Państwo mieli ochotę włączyć Trójkę. No i w związku z tym żegnam teraz wszystkich w imieniu Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz i moim własnym, życząc udanego weekendu, no bo już w końcu piątek, i obiecując, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się ponownie w niedzielę. Dracula, Dracula, dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumorso velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra, sei forte, sei nero, sei bello. Dracula, dra, vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, coi bianchi avvelati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Donne campa. Dracula, Dracula, Dracula.